एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 18वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है मिची नी मायोत्ते शिमाइमाश्ता, यानी रास्ता भटक गई हूँ। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना अपने दोस्तों साकुरा और रोड्रिगो के साथ किताबों की एक दुकान में गई थी। दुकान से निकलने के बाद आन्ना उन दोनों से बिछड़ गईं। आन्ना समझ नहीं पा रही कि अब वो क्या करें, इसलिए उन्होंने मदद मांगने के लिए साकुरा को फोन किया। तो आइए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है मिची नी मायोत्ते शिमाइमाश्ता, यानी रास्ता भटक गई हूँ। मोशी मोशी साकुरा सा, तस्केते कुदासाई, मिची नी मायोत्ते शिमाइमाश्ता। इमा दोको? मे नो माए नी युबिन क्योक गा अरिमास। वकत्ता, सोको नी इते। अब आपको बताते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने साकुरा से कहा मोशी मोशी साकुरा सान, यानी हेलो साकुरा जी। मोशी मोशी ये टेलीफोन पर अभिवादन का तरीका है। साकुरा सान का मतलब है साकुरा जी। तस्केते कुदासाई यानी मदद कीजिए। तस्केते कुदासाई में तस्केते क्रिया तस्केमास यानी मदद करना का ते रूप है, और उसके बाद आया है कुदासाई यानी कृपया। अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एक बार अभ्यास कर लें। तस्केते कुदासाई। अगर परेशानी बहुत बड़ी है तब आप सिर्फ तस्केते भी कह सकते हैं, तो इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। तस्केते। आन्ना ने आगे कहा मिची नी मायोत्ते शिमाइमाश्ता, यानी रास्ता भटक गई हूँ। यही आज का मुख्य वाक्य है। मिची का मतलब है रास्ता, नी एक कारक है जो दिशा बताता है, मायोत्ते शिमाइमाश्ता का मतलब है भटक गया या भटक गई। इसमें मायोत्ते क्रिया मायोइमास यानी भटक जाना का ते रूप है। क्रिया के ते रूप के बाद शिमाइमाश्ता लगाकर बता सकते हैं कि गलती से या अनजाने में कुछ हो गया। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इसे आप जापानी भाषा में कैसे बताएंगे? गलती करना के लिए जापानी भाषा की क्रिया है माचिगाएमास। आपको वाक्य बनाना है गलती हो गई। क्रिया माचिगाएमास का ते रूप है माचिगाएते, और उसमें जोड़ा शिमाइमाश्ता तो बन गया माचिगाएते शिमाइमाश्ता, यानी गलती हो गई। आन्ना की बात सुनकर साकुरा ने पूछा इमा दोको, यानी अभी कहाँ हो। इमा का मतलब है अभी और दोको का अर्थ है कहाँ। ये इमा दोको नी इमास का यानी अभी कहाँ हो का लघु रूप है। आन्ना ने जवाब दिया मेनो माए नी युबिन क्योक गा अरिमास, यानी सामने एक डाकघर है। मे का मतलब है आंखें, नो संबंध कारक है, माए का मतलब है सामने, तो मेनो माए का अर्थ है आंखों के सामने यानी ठीक सामने। नी स्थान बताने वाला कारक है। यूबिन क्योक का मतलब है डाकघर। ना विषय सूचक है और क्रिया अरिमास किसी चीज की उपस्थिति दर्शाती है। फिर साकुरा ने कहा वकत्ता यानी समझ गई। वकत्ता का अर्थ है समझ गया या समझ गई। ये क्रिया वकारिमास का तारूप है। आपको याद होगा तारूप क्रिया के मूल रूप का भूतकाल रूप है। तो क्रिया वकारी मास का ता रूप बनाने के लिए पहले अंत का मास हटाइए। अब जो अंतिम अक्षर बचा है वो है री। जब मास से पहले आने वाला अक्षर री होता है तब उसे बदलते हैं ता में, तो बन गया वकाता। साकुरा ने आगे कहा, सोको नी इते, यानी वहीं रुको। सोको नी का मतलब है वहां पर। इसमें सोको का मतलब है वहां और नी एक कारक है जो स्थान दर्शाता है। इते क्रिया इमास यानी होना का ते रूप है। इसे बनाने के लिए इमास में से मास हटाइए और ते जोड़िए। वाक्य को अनौपचारिक बनाने के लिए यहाँ वाक्य के अंत में कुदासाय यानी कृपया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है मिची नी मायोत्ते शिमाइमाश्ता, यानी रास्ता भटक गई हूँ। मोशी मोशी साकुरा-san, तस्केते कुदासाई, मिची नी मायोत्ते शिमाइमाश्ता। इमा दोको? मे नो माए नी यूबिन क्योक गा अरिमास। वकत्ता, सोको नी इते। और अब बारी सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज का मुख्य वाक्य है मायोत्ते शिमाइमाश्ता, यानी रास्ता भटक गई हूँ। आज सेंसे हमें विस्तार से बताएंगी इसमें आने वाले शिमाइमाश्ता के बारे में। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि क्रिया के ते रूप के बाद शिमाइमाश्ता का मतलब है कि क्रिया पूरी हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है, यानी उसी क्रिया को शुरू से दोबारा नहीं किया जा सकता या उसे अपने पिछले रूप में नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए जब किसी काम में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है या किसी बात का पछतावा होता है तब अक्सर क्रिया के ते रूप के साथ शिमाइमाश्ता का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कांच का बर्तन आपके हाथ से छूटकर टूट गया। तोड़ना के लिए जापानी शब्द है वारीमास। इसमें मास से पहले आने वाला अक्षर री है, इसलिए इसका ते रूप होगा वात्ते। इसके बाद लगाइए शिमाइमाश्ता तो बन गया वात्ते शिमाइमाश्ता, यानी गलती से टूट गया। इस तरह आप ये भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं कि गलती से कुछ हो गया। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। ओरो ओरो, ये शब्द बताता है कि कोई घबराया हुआ है या परेशान है। इसी तरह का एक शब्द और है उरो उरो, ये शब्द बताता है कि कोई बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर फिर रहा है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द उरो उरो और उरो उरो। और अब अंत में वक्त है आन्ना के ट्वीट का, जिसमें आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। मुझे बताया गया कि अगर मैं कभी रास्ता भटक जाऊं तो मैं पुलिस चौकी जा सकती हूं। वहां पुलिस वाले नक्शे की मदद से सही रास्ता बता देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 18वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, मिची नी मायोत्ते शिमाइमाश्ता, यानी रास्ता भटक गई हूँ। अगली बार आन्ना अपने दोस्तों साकुरा और रोड्रिगो के पास पहुँच जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।